Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bu bab ile vakad yuhzeful fi'lu ve vücuben. Şimdi metin öyle ve vücuben. Bu nereye mahsuf? Matuftur. Cevazen. Şimdi arkada dedik ki ve yuzkeru el fi'lu el rafi'u lil fa'ili kethiran وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا وَوُجُوبًا وَوُجُوبًا oraya matur cevazen ve vücuben وَقَدْ يُحْذَفُ bazen hasfedilir değil mi? Bazen ne yapılıyor? Hasfediliyor, zikredilmiyor efendim ne الْفِعْلُ fiil öyle fiil ki الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ faili ref eden fiil bazen hasfedilir. Ama ne vakitte? Lam-ı tevkittir. O vakit bildiriyor. Ne vakitte? Ne vakitte? Li karinetin. Vakte vücudi karinetin yani. Vakte vücudi karinetin. Li karinetin. Vakte vücudi karinetin. Delaletin. Tamam mı? Delalet edici. Ne üzerine delalet edici olan karine? Ala ta'yinihi ala ta'yinil fi'li el mahzufi mahzuf olan fiilin hasfedilmiş olan fiilin belirlenmesine delalet eden karine bulunduğu zaman fa'ili ref eden fiil hasfedilir. Ne olmakla hasfediliyor? Vücuben. Tamam mı? Vücuben. Ey yani ne demek? Hazfen vaciben. Yani vücuben mef'ulü mutlaktır. Mastardır bir mana faildir. Mevsufu mahzuf. Hasbedilmiş. Yani hazfen vaciben. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Vacip olmakla hasbedilir. Peki nerede vacip olmakla hasbediliyor mesela? Örnek verirse. Fi evet. Nerede vacip olarak hasbedilir? Fi mithli. Kavlihi Teala Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimesinde olduğu gibi yerlerde. Bu ve benzeri yerlerde demek. Yani sadece bunda değil. Fi mitli kavlihi Teala ve in ahadun minel müşrikine ve in ahadun minel müşrikine istecareke ve in ahadun ve in istecareke ahadun minel müşrikine istecareke demektir. Tamam. Yani ne demek? Şimdi Molla Cami Hazretleri tefsir ediyor. Fi misli kavlihi teala ne demek? Fi kulli mevdi'in her bir yerde ki hudife fihi orada efendim hasf bulundu. Fi zalikel mevdi'. O mevzide ne yapmış? Hasf edilmiş. El fi'lu fi'l öyle fi'l er rafi'u lil fa'ile. Fa'ili ref eden fi'l hasf edilmiş de ثُمَّ فُسِّرَ ondan sonra tefsir edildi. ثُمَّ فُسِّرَ ondan sonra tefsir edildi. Yani o mahzuf olan fiil tefsir. Yani müfessir orada var. O müfessir müfessere delalet ediyor. Dolayısıyla müfessirin zikredilmesine ihtiyaç kalmıyor. Yani. Ha şimdi bak ne diyor? Tefsir yapıldı ama ne için? Tefsir. لِرَفْعِلْ İbhami, ibhamı kaldırmak için öyle ibham ki öyle ibham ki ennâşi'i neşet eden ortaya çıkan değil mi? Liref'il ibham ibhamı kapalılığı ortadan kaldırmak ennâşi or ennâşi'i ennâşi'i diye ennâşi'i vakfettiğin zaman, durduğun zaman yok hemze yaya kalbedilir durduğun zaman ennâşi diyorlar. Ennâşi'i minel hazfi. Tamam mı? Hazıftan meydana gelen ibhamı kaldırmak için. Şimdi eğer ki hazfedilmese tamam mı? Orada bir ibham olmuyor. Tamam mı? İbham olmuyor yani orada. Hazfedilmese. Peki şimdi gaye nedir? Şimdi eğer ki orada müfessir zikredilmişken müfessir bir daha zikredilse haşir meydana gelmiş oluyor. Fazlalık yani. Ne gerek var? Ve in istecareke ehadun. Eğer aman dilerse senden, minel müşrikine, müşriklerden bir kimse aman dilerse, istecare aman dilerse kesenden. Ne gerek var yani? Faydasız. Ona faydasız yani. Evet, onu şimdi açıklıyor bak. Feinnehu zira lev zikira, eğer zikredilse. Lev zikira, şayet zikredilse. El müfesseru, ona dikkat et, bi fethissindir o. El müfesseru, o müfesser zikredilse. Yani ve inis tecara ke ehadündeki inden sonra vakı olan istecare, mahzuf, vücub-i mahzuf olan istecare fiili zikredilse lem yebqa, kalmaz el müfessiru müfessiran, lem yebqa, kalmaz el müfessiru, o müfessir olan fiil değil mi? Ne olarak kalmaz? Müfessiran, müfessir olarak kalmaz. Neyi tefsir ediyor yani? Değil mi? Neyi tefsir ediyor? Şimdi o tefsir niye yapıldı? Ref'il ibhamin naşi minel hasbi yapıldı bak. Hazıftan meydana gelen ibhamı kaldırmak için tefsir yapılıyor. Şimdi ve'in ehadun minel müşrikine istecareke. Bu istecareke niye var? Şimdi ve'inden sonra ini şartıyeden sonra gelmesi gereken fiil hasbedildi. Bu hazıftan dolayı bir ibham meydana geliyor. Bu ibhamı kaldırmak için istecare fiili getirilmişti, değil mi? Ha. Şimdi o zaman tefsir için getirilmiş olan istecare varken muhal, yani muhaldir bu. Muhal farz, bil farz. Düşünelim ki müfesser durumundaki fiil, yani inden sonra mahzuf olan o fiil de zikredildi. Zikredildiği zaman o zaman ikinci olarak müfessir olarak gelen istecareye hiçbir ihtiyaç var mı? Yok. O haşi oldu yani, değil mi? Bila fayda mezkür. Bila fayda mezkür. Neye o zaman hiçbir şey yaramıyor yani. Anladın? Fe innehu diyor bak, illetini ortaya koyuyor. Lev zikira el müfesseru. Tamam? El müfesser, o müfesser zikredilse. Yani ve in, ve in istecareke ehadun minel müşrikine istecareke, ikinci istecareke yani zikredilse, değil mi? Yok, ilk istecareke. Yok. Birincisi zikredilse lem yapka, inden sonra vakı olan yani mahzuf, vücube mahzuf olan zikredilse lem yapka, kalmaz el müfessiru, yani minel müşrikine istecare, istecare kalmaz, müfessiran, müfessir kalmaz. Yani müfessire ihtiyaç kalmaz yani. Değil mi? Müfessir ve müfessir ikisi bir yerde zikredilmez. Peki zikredildiği yer yok mu? Var. Var. Mesela ni'me, bak ne huve var. Değil mi? Racülen. Kaldırıyor. Rubbehu racülen. Müfessirdir. Müfessir. Orada bir ibham yok ki. Hazıftan meydana gelen bir ibham yok. Hatta orada şey var. Mezkürdür. O anlaşılamıyor. O ibhamın kaldırılması için tefsir yapılıyor yani. Tamam. Hazıftan meydana gelmiş bir kapalılık yok orada. Anlaşıldı. Bel bilakis sara intikal eder. Yani müfesser hasfedildiği zaman da bak dikkat et. Müfesser hasfedildiğinde müfessir ki tefsir için zikrediliyor. Peki müfessir zikredildiği zamanda, hasbedilmediğinde, mezkür olduğu zamanda müfessir ki müfessir olarak kalmıyor. Sara haşven, haşiv oluyor. Sara intikal eder. Hâdel müfessir. O müfessir intikal eder. Ne olmaya? Haşven. Haşiv olur. Yani o ziyadetün. Ziyadedir yani o. Değil mi? Muayyen bir ziyadeliktir. La li fayda yani. Faydeden dolayı olmamış yani. Tamam. Anlaşıldı. Ve a'lemu ilmel yevmi vel emsi kablehu. kavya haşivdi yani. Vel emsi kablehudur zaten. Bir de kablehuya gerek yoktur. Peki, tabi bu şimdi ne dedik? Efendi, bu müfessir hazıf sebebiyle meydana gelmiş olan ibhamı kaldırmak için tefsir ediliyor. Değil mi müfessir? Eğer hazıftan meydana gelen ibhamı kaldırmak için getirilen bir müfessir varsa orada müfessirin zikredilmesi haşivdir. Ama bir yerdeki ibham hazıftan değil, bilakis zikirden bir ibham varsa orada müfessir ile müfessirin bir yerde zikredilmesinde bir beis, bir sakınca yoktur. Onun için diyor ki bi hilafi el müfessirillezî, tamam, bi hilafi el müfessiri, o müfessir ki bunun aksinedir. Şimdi bak, burada bir müfessir dedik, yani inden sonra vakı olan müfessir. Ve in istecareke ahadun minel müşrikine istecare. Bir müfessir ki o hasfedildiğinden dolayı ibham meydana geldi, orada o müfessir mahzuf olacak, müfessir mefkur oluyor. Tamam. Fakat bir müfessir ki bi hilafil müfessiri ellezî fîhî ibhamun, onda ibham var, biduni hazfihî, hazıf olmaksızın. Yani orada o müfessir hazfedilmese de ibham var. Rubbehu racülen. Rubbehu racülen de racülen kapalılığı kaldırıyor. Neredeki kapalılık? Hu'daki kapalılığı kaldırıyor. Yani, tamam mı? Yani o ibham, el-ibham fi lem yetevelled minel hazfi. Tamam mı? Anlaşıldı. Yani oradaki İbham, tamam mı? Oradaki ibham hazıftan dolayı değil, mahzuf olmasından dolayı değil, bilakis mezkür olmasından dolayı. Yani bir lafız söylendi ki, mesela dedi ki gazanfe. Nedir? Eyl Esed. Esed müfessir. Gazanfer müfessir. İkisi bir araya toplanmıyor. Ama burada yani hazfedilmesinden meydana gelen bir ibham yok. Tamam mı? Hazıftan meydana gelmiş bir ibham yok. Bilakis efendim, lugavi manadan meydana gelmiş olan bir ne var? Kapalılık var yani. Orada müfessir ve müfessirin cem olmasına bir mani, bir engel, bir sakınca yoktur yani. Tamam? Anlaşıldı burası. Fe innel hale durum şu ki yecuzu caiz olur. El cem'u beynehu, yani beynel müfessiri ve beyne müfessirihi. O müfessir ile onu tefsir edenin bir araya getirilmesi, cem edilmesi nedir? Caizdir. Kema vaka'a fi kavlike senin sözünde vakı olduğu gibi ca'eni raculun, bana bir adam geldi. Ey Zeydun. Racul ne? Müfessir. Zeyd ne? Müfessir. Cem olmuş. Yani burada ama buradaki kapalılık efendim hazfedilmesinden, yani müfessirin hazfedilmesinden meydana gelen bir kapalılık değil ki. Oradaki müfessir mahzuf olanı tefsir etmekte değil yani. Anlaşıldı. Peki. Şimdi bir soru akla geliyor. Burada takdiri yapıyor şimdi. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكِ فَتَقْدِيرُ الْاَيَةِ, ayetin takdiri şöyledir. فَتَقْدِيرُ الْاَيَةِ وَاِنْ اِسْتَجَارَكَ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ وَاِنْ اِسْتَجَارَكَ, yani bu muhal farzdır ha. Yoksa böyle bir şey mezkür olabilir mi? Yani hem müfessir hem müfessir. İkisi birden bir yerde cem olabilir mi böyle bir durumda? Hayır. Yani bir kapalılık ya, hazıftan meydana gelen kapalılığı kaldırmak için bir şey müfessir olmuşsa, o müfessirin yanında müfessir ne yapılamaz? Mezkür olamaz. Bunu takdir ediyoruz. Ayetin takdiri böyledir. Fe takdirul ayeti ve in istecareke ahadun Eğer senden aman dilerse müşriklerden bir kimse istecareke, senden aman diler ise fecirhu, ona ne yap? Aman ver. Öyleyse fe ahadun fiha fil ayeti, ayetteki ahad merfu'un lafzan, lafzan lafzan merfudur ala ennehu fa'il. Anlaşıldı mı? Fe ahadun fiha fa'ilun, yani ne demek? Merfu'un lafzan, lafzan merfudur ala ennehu fa'ilun. Tamam mı? Ala ennehu fa'ilu, fa'ilun li fi'lin mahzufiyen. Eğer ki lamu mukadder kabul ederiz, fa'ilu fi'lin mahzufin. Mahzuf olan fi'lin fa'ilidir. Peki neyle mahzuf olduğunu anladık? Nereden anladık? Bi karinetin dalletin alel hazfi. Hasfa delalet eden karine vasıtasıyla. Peki o karine nedir? O karine nedir? O da kelime-i şarttır. İn. İn'in şartıya ne yapmaz? Söyle. İn'e dahil. Efendim, isme dahil olmaz, fiile dahil olur. Fiilin özellikleri neydi? Dukulu katsin in. İn'in şartına dahil olması. Ve in ahadun deme. Ve in istecareke ahadun minel müşrikin istecareke deme. Kelime-i şart hazfe delalet ediyor. Peki mahzufun tayinine delalet eden karine var mı? He? Mahzufun tayinine delalet eden karine, o da var. İstecareke. Müfessir olan istecare fiili de mahzuf olan fiile ne yapıyor? Delalet ediyor. Peki. Ne olmakla hasfedilmiş? Vücuben. Tamam mı? Hazfen vaciben yani. Hazfen vaciben. Tamam. Fa'ilu, fa'ilu, fi'lin, mahzufin, hazfen vaciben yani. Vücuben. Tamam. Ve huve, ve hâzel fi'lu, evet, ellezî refa ehad, ehadir ref etmiş olan fiil, istecareke, istecarekedir. Öyleyse el evvelu, tamam, evvelki. Tamam. Birinci istecare yani mahzuf. El müfesseru, müfesser, o tefsir edilmiş. Bistecareke el-thani, ikinci istecareke fiiliyle. Yani bir fiili istecareke, istecareke fiiliyle el-thani, ikinci istecareke ile ne yapılmış? Tefsir edilmiş. Peki ve innema vecebe hazfuhu. Hazfu zâlikel fiili, yani o fiilin hazfı vacip olmuş. Niye vacip oluyor? Niçin vaciptir? Gerekçesi nedir? لَاَنَّ مُفَسِّرَهُ, çünkü onu tefsir eden. لَاَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ, yani فِي اَدَاءِ مُوَدَّاهُ, yani onun eda edeceği, yerine getireceği görevi yerine getiriyor yani. Değil mi? Onun yanına kaimdir. Dolayısıyla مُغْنِنْ عَنْهُ, evet, مُغْنِنْ ihtiyatsız bırakıcıdır. عَنْهُ yani an fiilil mahzuf, o mahzuf olan fiile ihtiyaç bırakmıyor yani, ondan bizi ihtiyatsız bırakıyor, ona gerek duymuyoruz artık. Birinci fiile mughnin anhu, ondan ihna ediyor yani, yani ihtiyatsız bırakıyor yani. Niye? Çünkü onun ifade edeceği mana ifade ediyor, dolayısıyla ona bir ihtiyaç yok. Birinci istecare fiiline artık ihtiyaç yoktu yani. Birinci fiil de orada zikredilse, muhal farz dense ki ve in istecareke ahadun minel müşrikin, Allah'ı ve haşivdir, tatbildir, yani fuzuli kelamın uzatılmasıdır. Dolayısıyla hoş, belagat açısından güzel bir durum değildir yani. Anlaşıldı. Şimdi vavavı istinafiye, burada suali mukadder var. O sual-i mukaddere bir cevap veriyor. Peki bir insan şöyle diyemez mi? Ve in ahadun, ahadun mübteda olsa. Değil mi? Mübteda olsa. Efendim. İstecare fiili de onun haberi olsa. Müşriklerden bir kimse ki nedir? İstecare, senden aman diler. Müşriklerden bir kimse senden aman diler. Fecirhu. Ehadun olsun mübteda. Bu olamaz mı? Niçin dedin ki vücuben mahzuf olan vücuba mahsup olan fiilin failidir. Değil mi? De ki müptedadır. Değil mi? De ki müpteda. Olabilir mi acaba? Yani ona cevap veriyor. Yani sen diyor niçin ayeti efendim fiil mahzuf diye fi mahzuf fiil ve failden meydana getiriyorsun. Yap ki müptedâ. Vela yecuzu caiz olmaz en yekune ahadun ahadun lafzının olması merfu'an bil iptidai kema kulte ya muarız. Ey muarız, senin dediğin gibi, senin söylediğin gibi burada ahadunu müptedâ olmak üzere merfu kılmak caiz değildir. Niye? Sebep nedir? Limtina'i duhuli harfi şartı alel ismi. Çünkü şart harfinin isme dahil olması mümteni'dir. Yani caiz değildir. İn fiile dahil olur. Tamam. Yani eğer burada ehadun merfu kılınıp müpteda yapılmış kabul edilse o zaman lezime duhuli harfi şartı alel ismi lafzan ve ma'na. Lafzan da ma'nen de isme dahil olması lazım. Halbuki şimdi diyeceksin ki peki veyne hadun deyince isme dahil olmamış mı? Lafzın dahil olmuş ama manın dahil olmamış. Çünkü biz diyoruz ki orada istecare fiili mukadder. Ve in istecare ki ahadun. Çünkü biz orada ahadunu fail kabul ettik. Dolayısıyla in her ne kadar lafzen ahaduna dahil ise de manen ve hakikatte ahaduna dahil değildir. İstecare fiili var orada. Anlaşıldı mı? Peki. Bunu caiz görenler olmuş. Bunu caiz görenler olmuş. Onlara göre o caizdir. Ama ekser muhat, değil mi? Ekser muhat nahiv uleması yine şartı yenin isme duhulunu caiz görmüyorlar. Yine şartı yenin madem ki isme duhulu caiz değildir, o zaman bella budde lehu minel fi'li. Ben bilakis la budde lehu la budde lehu minel fi'li. Öyleyse buna ne lazımdır? Fiile dahil olmak. La budde lehu, yani bu harf-ı şartı lazım olan minel fi'li. Fiile duhuludur yani. Yani orada fiilin olması lazımdır. Ve in ahadunda ahad ile inin arasında bir fiilin olması mutlaka gerekmektedir. Yani lafzen veya takdiren bir fiil gerekiyor. Bel bilakis la budde lehu la budde lehu o şarta, o şart harfine mutlaka gerekir. Minel fi'li ya lafzen olacak değil mi? İnkâne indahale incae gibi evvelte takdiren. Takdiren olacak ve in ahadun ve in ahadun ve in istecareke ahadun. Anlaşıldı. Peki nokta. Şimdi Musannif Hazretleri ne zaman ki sadece fiilin hasfedileceğini anlattı burada. Dedi ki fiil yüzkeru kethira. Yüzkerul fi'lu errafi'u lil fa'ili kethira. O tabi o cümle mahzuf. O cümle mahzuf. Değil mi? Onu biz ne zaman o cümlenin mahzuf olduğunu? Ve gaz yuhzeful fi'lu deyince demek ki bazen kâsıda çok kere zikrediliyor demektir yani. Değil mi? Faili refeden fiil demek çok kere ne yapılıyor? Zikrediliyor. Ha. Şimdi dedi ki caiz olarak, vacip olarak fiil ne olur? Faili refeden fiil hasbedilir. Peki hem fiil hem fail acaba hasbedilebilir mi? Değil mi? Şimdi bunu beyan etmek üzere diyor ki وَقَدْ يُحْذَفَانِ وَقَدْ يُحْذَفَانِ bazen de hem fiil hem fail. Yani elif nedir? Yani el fi'lu vel fa'ilu. Fiil ve fail her ikisi de ne olur? Hasbedilir. Yani lel fi'lu vahde. Yani sadece fiil değil. Bazen hem fiil gider hem de fail hasbedilebilir. Tamam mı? Evet. Ma'an. Ne demek ma'an? Yani dûnel fa'ili vahdehu, dûnel fi'li vahdehu. Dûnel fa'ili vahdehu ve dûnel fi'li vahdehu. Yani sadece fiil değil, sadece fa'il de değil. Her ikisi birden ne yapar? Hasfedilebilir. demek. Peki nerede? Fi nerede böyle fiil ve faaliyet ikisi hasbedilmiş oluyor? Fi misli kavlike na'am. Senin na'am sözünde. Fi misli kavlike na'am. Na'am diyorsun. Peki bu na'am ne oldu halde? He? Hale kevni cevaben yani. Hale kevni hâzı lafz cevaben limen kâle. Diyen kimseye cevap vâk olduğunda. Ekâme zeydun. Adam soruyor. Ekâme zeydun. Zeyd kalktı mı? Ey, sen de diyorsun ki na'am. Na'am. Ne demektir na'am yani? Na'am kâme zeydun. Na'am kâme zeydun. Ey yani, şimdi ekâme zeydun diyene na'am deme. Na'am dediğin zaman burada el fi'lu mahzufun vel fa'ilu mahzufun. Fiil de mahzuf. Cevap da mahzuf. Peki ey tefsirini yapıyor. Na'am kâme zeydun. Fehudifet el cümletül fi'liyyetü. Evet. Cümle-i fi'liyye ne yaptı? Burada hasbedilmiş oldu. O da nedir? Ve kâme zeydun cümlesidir. Peki niye kâme zeydun cümlesi mahzuftur? Muhakkak bir sual var orada. Sual-i muhakkak var. Gerçekten bir soru var. O da nedir? Ekame zeydun. Ekame zeydun dediği zaman na'am harfi tasdiktir. Nereye delalet eder? Ma'sabakına delalet eder. Ma'sabakta ne var? Ekame zeydun, kame zeydun var. Na'am dediğin zaman kame zeydun demektir. Kame el fi'l huve mahzuf. Zeydun fa'ilun ve huve eydan mahzuf. Peki. Ve zikru na'am, na'amın zikredilmesi fi makamiha ve zikra na'am. Evet. Doğru cevap şey gelmiyor o zaman. Haberi ve zikra na'am, na'am zikredildi. Tamam. Fahudifet dedi ya. Oraya evet. Atfediyoruz. Fahudifetil cümletü el fi'liyetü fiil cümlesi hasfedildi. Ve zikra na'am. Na'am zikredilmiş oldu. Nerede zikredilmiş oldu? Makame hâzihil cümletil fi'liye. O fiil cümlesinin makamında ne zikredilmiş oldu? Efendim na'am zikredilmiş oldu. Tamam. Çünkü na'am harfi tasdiktir. Neyi tasdik eder? Lima sebak. Ma sebakı ne yapar? Tasdik eder. Fetekumu öylesi o kaim olur o kelime. Makame ma sebakaha yani. Minel cümleti el fi'liye. Fiil cümlesinden geçmiş olanın yerine o kaim. Yani na'am demek kâme zeydun demektir yani. Ha na'am dedin, ha da kâme zeydun dedin. Şimdi adama iki türlü cevap versin. Kâme zeydun dersin ki kâme zeydun. Veya da dersin ki na'am, evet dersin, bırakırsın. Veya dersin ki na'am kâme zeydun. Bunlar hepsi nedir? Hepsi caizdir. Anladın? Ben sana soruyorum şimdi. Kâme zeydun, zeyd kalktı mı? Dersin ki na'am, evet. Bu ne demektir? Kâme zeydun. Na'am demek kâme zeydun. Zeyd kalktı dersi. Tamam. Kâme zeydun. Kâme zeydun. Tamam. Kâme zeydun. Na'am kâme zeydun. Bu da olur. Anlaşıldı mı? Na'am dersin. Herkese de zikredebilirsin. Hiç na'amı zikretmeden de ne yapabilirsin? Cevap. Kâme zeydun. Kâme zeydun. Değil mi? Zeyd kalktı mı? Zeyd kalktı. Zeyd kalktı mı? Evet. Zeyd kalktı mı? Evet kalktı. Evet zeyd kalktı. Değil mi? Olur. Anlaşıldı. Peki diyor ki bak ve hazel hazfu ve hazel hazfu yani hazful fi'li vel fa'ili ma'an inde kıyami na'am makamehuma makam el fi'li vel fa'ili fiil ve fa'il makamına na'am kaim olduğunda hem fiil hem de fa'ilin hasbedilmesi caizun bi karineti suali sual karinesi sebebiyle tamam caizun caizdir neden dolayı caiz bi karineti sualil muhakkak yani suali muhakkaktan dolayı caizdir anlaşıldı la vacibun ya bu la vacibuna ihtiyaç yok yani değil mi ama niye zikrediyor mutaallak olsun diye ha mutaallak olsun diye zikrediyor yoksa caizdir deyince de anlaşıldı. Vacip değil yani. Vacip değildir, caizdir. Ama la vacibunu niye getiriyor? O müteallak olsun diye. Şimdi söyleyeceğine müteallak olsun diye. La vacibun vacip değil. Neye vacip değil? لِعَدَمِ قِيَامِ مَا Tamam mı? Niye vacip değildir? لِعَدَمِ قِيَامِ مَا O şey bulunmadığı için يُؤَدِّي مُؤَدَّى Mahzufun yerine getirdiğini üstlenecek. فِي مَقَامِهِ فِي مَقَامِ الْمَحْزُوفِ Mahzufun makamında, mahzufun yerinde, onun yerine kaim olup da, onun yerine geçip de mahzufun yerine getireceğini ifade edecek bir şey kaim olmadığından dolayı. Şimdi وَاِنْ اِسْتَجَارَكَ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ de dedik ki, inden sonra vakı olan istecareke mahzuftur. Niye mahzuftur? Çünkü onun ifade ettiği manayı ifade eden istecare fiili var. O istecare fiili onun yerine kaimdir, geçmiştir. Daha artık buna ihtiyaç yoktur. İstecare fiili, müfessir olan istecare fiili inden sonra vakı olan istecarenin yerine kaimdir ve muhnidir. Yani ona ihtiyaç bırakmamaktır. Halbuki naam dediğin zaman kâme zeydünün yerine kaim olan bir şey yoktur. E olmadığına göre öyleyse kâme zeydünün buradan hasbı vaciptir diyemezsin. Tamam mı? Hasbı ne zaman vacip oluyor? Mahzufun yerine mahzufun eda ettiği, yerine getirdiği manayı ifade eden bir şey geçtiğinde. Var mı burada geçen bir şey? Yok. Yoksa o zaman hasb ne olamaz? Vacip olamaz. Anladın? Tamam. Bak diyor ki La vacibun. Limada? Limada la yecibul hazifu? Li'ademi kıyami ma. Müfessiri düşün. Orada müfessir kaimdir. Değil mi? Yüeddi müeddahu. O müfessirin eda edeceğini eda ediyor. Fi makami onun makamında. Kel müfessiri bak. Müfessir gibi. Müfessir vardı. İstecareke mevcut. Birinci istecarekeye ne yok? İhtiyaç yok. Çünkü mugni. Değil mi? Dolayısıyla o mugni olduğuna göre ikinci istecareke fiili mugni ise birincisi nedir? Müstahna anttır. Ona ihtiyaç duyulmuyor. Değil mi? Zahitti. Onun zikrine ihtiyaç. Burada hiç öyle bir şey yok. Naam dedi. Naam ne yapmaz? Kamenin, Zeyd'in yerini. Evet manaca tutar ama lafızca onun yerini tutan bir şey yoktur. Anlaşıldı mı? Peki kel müfessiri müfessir gibi. Çünkü müfessir diyoruz. Müfessirin makamına kaimdir. Ve onun ifade edeceği manayı ifade etmektedir. Ve müfessire ihtiyaç bırakmamaktadır. Hatta ikisi birden zikredilseler bu sefer ne oluyor? Müfessir müfessir olarak kalmıyor. Haşiv olmuş oluyor. Kemase bakıyor. Anlattık. Binaenaleyh feyelzemu. O zaman lazım gelir. Feyelzemu lazım gelir. Evet. Yani o mahzufun eda ettiğini yerine getiren bir şey yok. Şimdi burada fa'yı şey de yapabiliriz yani. Hatta manasına yaparız. Feyelzeme ta ki gele. Lazım gele. Öyle de yapabilirsin. Veya da mahzun bir şarta şey yaparsın yani. Tefri edersin o zaman. Niçin efendim o mahzufun yerine getirdiğini ifade edecek bir şey kaim olmamış? Kaim olmadıysa ne olmuş yani? Feyelzemu lazım gelir olacak. Feyelzemu lazım gelir. Fil kelam kelamda. Yani naamla beraber naamla şimdi kaim olan bir şey yok. Kaim olan bir şey olmadığına göre istidrak lazım gelir mi? Gelmez. Bak şimdi veyin istecareke minel müşrikine istecarekede birinci istecarekeyi zikredersen istidraktır diyordu. Fazlalıktır, zaittir. Değil mi? Niye? Çünkü ikinci istecareke onu ifade ediyor. Halbuki naamda böyle bir şey var mı? Yok. Yok ki istidrak olsun. Değil mi? Yok ki istidrak lazım. O zaman zikredilmesinden dolayı ne olmaz? Kelamda bir haşiv. Naam kâme zeydün dediğin zaman bir haşiv meydana gelmez. İstidrak yani o feyelzeme yapalım onu. Feyelzeme daha hoş oluyor yani. Tamam mı? Ya ziyade demek istidrak. Ziyade. Fazlalık olsun yani. Hatta yelzeme yapacağız yani onu. Daha güzel olur. Hatta yelzeme. Dolayısıyla bak müfessir gibi değil mi? O mahzufun makamını makamında kalıp onun makamına geçip de onun ifade ettiğini ifade edecek bir şey bulunmuyor ki. Feyelzeme fil kelami. Kelamda lazım gele. İstidrakun. Bir istidrak lazım gele yani. Bir fazlalık, bir ziyadelik lazım gele. Şimdi ve istecareke ahde minel müşrikine istecarekede istecareke zahit oluyordu. İstidrak oluyor. Niye? Çünkü istecarekenin müeddasını ne yapıyor? Onun eda edecek olduğu manayı, ifade edecek olduğu manayı müfessir ifade ediyor. Dolayısıyla birinci istecarekeyi zikretmek nedir? Müstahnen an'tır. Zahittir, istidraktır, o fazlalıktır. Tamam mı? Ama ne'amda böyle bir şey yok. Yani mahsuf olan kâme zeydünün yerine kaim olan bir şey var mı? Yok. Kâme zeydünü ifade eden, o manayı ifade eden, bildiren bir şey orada zikredilmediğine göre ne'amdan sonra kâme zeydün demek kelamda bir istidrakı ne yapmaz? Gerektirmez. Tamam mı? Hatta yelzeme yani tak lazım gelsin. Yani zikredildi diye lazım gelsin fil kelami kelamda. Yani fil cevap. Levdükire ma'a na'am. Yani na'amla beraber. Na'am kâme zeydün dediğinde lazım gelsin. İstidrakun yani istidrak ziyadelik lazım gelsin. Fazlalık lazım gelsin. Bir sebebi zikril mahzufi. Mahzufun zikredilmesinden dolayı bir fazlalık lazım gelsin. Lazım gelmez. Çünkü mahzufun yerine kaim olan bir şey değil mi? Onun müeddasını, onun ifade ettiği manayı ifade etmek üzere kaim olan bir şey yok. Naam evet. Evet demekte. Kame zeydünü mana cihetiyle anlıyorsun. Kame zeydünün yerine kaim olan bir lafız orada yoktur. Peki. Efendim. Yani burada mahzuf zikredilse haşiv meydana gelir. Naam kame zeydün desen yani burada kame zeydünün zikredilmesi onun yerine kaim olan bir şey bulunmadığından dolayı yani bu müfessir ve müfesser gibi değil. Dolayısıyla müfessir müfessirin yerine kaim idi. Müfessirin ifade ettiği manayı ifade ediyordu. Dolayısıyla müfessir orada zikredilirse müfessir müfessir olarak kalmıyordu. Değil mi? Ama burada öyle değildi. Anlaşıldı mı? Şimdi peki bunu ne yaptık? Biz isim cümlesi olarak takdir ettik diye şey fiil cümlesi olarak takdir ettik. Naam Zeydun kâme de diyebiliriz. Kâme Zeydun Zeyd kalktı mı? Naam Zeydun kâme. Naam kâme Zeydun dedik değil mi? Evet. Ve innema kuddira el cümletül fi'liye. Fiil cümlesi takdir edilmiş. Lel ismiyetü isim cümlesi takdir edilmemiş. Bien yukale. Ey naam Zeydun. Naam Zeydun kâme. Naam Zeydun kâme diyerek isim cümlesi yapılabilirdi. Ama yok. Naam kâme Zeydun yapıldı. Niye? Niçin? İlleti nedir? Niye böyle takdir edilmiş? Liyekûne olsun el cevabı cevap mutabıkan lisuali. Efendim cevap suale mutabık olsun diye. Çünkü sual cümle-i fiiliye ile vakıf olmuş. Kâme Zeydun olmuş. Cevabın da suale mutabık olması emrun mühimmun yani. İnden nuhat. Naimcilerin katında mühim bir iştir. Halbuki bir sayfa arkada ona ne yapmamıştı? Uymamıştı yani. Niye? Orada daha mühim bir şey vardı. Değil mi? Daha mühim orada bir şey oldu. Cümle takdir etmek gerekiyor. Evet demiş. Orada. He. Orada iki tane diyordu. Evet. Eğer ki cümle mukadder olursa iki mahzuf oluyor. Cümle değil fiil takdir ise tek mahzuf oluyor. Taklil-i hazır evla idi. Orada onun için ne yapmadık? Fiili hasbettik. Evet. Yani cevap suale mutabık olmadı orada. Evet. Başka bir gerekçemiz vardı yani. Burada ise cevabın suale mutabık olması nedir? Evlâdır yani. Liyekûne olsun için el cevabı cevabı mutabıkan lissüâli suale mutabık olsun için fi kevnihi olmakta cümleten fiiliyeten fiil cümlesi olmakta cevap suale ne yapsın? Mutabık olsun. Peki. Bir de ne vardır? Yine taklil vardır yani ha. Naam Zeydun kâme dediğin zaman müpteda hasbedilmiş kâme cümledir. Ama naam kâme Zeydun dediğin sadece fiil cümlesi mahzuf oluyor. Halbuki Zeydun kâme mahzuftur dersen o zaman hem fiil cümlesi hem isim cümlesi mahzuf. Orada da öyle demişti zaten. Evet. Önceki şeyde öyle demişti. Anlaşıldı bu. Ve izâ tenâze'al fi'le.